Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 6 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła dziewiąta, zapraszamy na serwis. Romuald Wójcik. O kryzysie politycznym w przypadku braku poparcia Sejmu dla ustawy o wyborach korespondencyjnych mówił w Trójce szef kancelarii premiera. Ponad 5 miliardów złotych na ratowanie miejsc pracy wypłacono do tej pory z tarczy antykryzysowej, powiedziała minister rodziny. Kolejny pożar składowiska odpadów, tym razem w Fałkowie, w województwie świętokrzyskim. Najlepszym rozwiązaniem jest przyjęcie ustawy o głosowaniu korespondencyjnym i przeprowadzenie wyborów zgodnie z ustawą zasadniczą, mówił w trzecim programie Polskiego Radia szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Jak podkreślił, ma nadzieję, że znajdą się posłowie, którzy poprą takie rozwiązanie. Ale jak dodał, rozważane są różne warianty. Trzeba rozważać warianty braku poparcia dla tej ustawy i wtedy rzeczywiście możemy mieć do czynienia z bardzo poważną i bardzo trudną sytuacją polityczną. Można wręcz powiedzieć z bardzo poważnym kryzysem politycznym i wtedy żadnych scenariuszy nie można wykluczyć. Nie można wykluczyć scenariusza takiego, w którym mają miejsce przyspieszone wybory. Jedno jest pewne, będziemy wtedy mieli bardzo poważny kryzys polityczny. Minister Michał Dworczyk dodał, że wszystko wskazuje na to, iż 10 maja wyborów nie będzie. Podkreślił, że ma nadzieję na przeprowadzenie ich w konstytucyjnym terminie, czyli do 23 maja. Nawoływanie do bojkotu wyborów nie służy Platformie Obywatelskiej, powiedział w Polskim Radiu 24 senator PO Bogdan Zdrojewski. Jego zdaniem korzystają na tym kontrkandydaci Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, którzy zyskują poparcie dzięki wyborców Platformy. Senator Zdrojewski mówił, że jego partia jest gotowa ponieść ten polityczny koszt, aby chronić inne wartości, jak bezpieczeństwo wyborców czy ład konstytucyjny. Ogłoszenie bojkotu to jest decyzja obciążona sporym ryzykiem, bez wątpienia osłabiające pozycję naszej kandydatki. My sobie zdajemy z tego sprawę, ale Platforma cały czas uważa, że niestety te koszty polityczne trzeba ponosić, dlatego że co innego jest ważniejsze. Dziś wieczorem odbędzie się debata kandydatów na prezydenta. Będzie transmitowana w telewizyjnej Jedynce oraz w TVP Info. Do tej pory na ratowanie miejsc pracy wypłacono z tarczy antykryzysowej ponad 5 miliardów złotych, powiedziała w programie pierwszym Polskiego Radia minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Największym zainteresowaniem cieszy się zwolnienie ze składki ZUS, dodała Marlena Maląg. Tarcza antykryzysowa działa już ponad miesiąc. Złożonych wniosków ponad 2 miliony 800 na różne instrumenty wsparcia. Największym zainteresowaniem cieszy się oczywiście zwolnienie ze składki ZUS-u, które zostało rozszerzone, ale przede wszystkim patrzymy też na te instrumenty, które chronią miejsca pracy. Minister dodała, że w kwietniu przybyło około 58 tysięcy bezrobotnych i na ten moment może być ich 960 tysięcy. Zaznaczyła, że trwają prace nad podniesieniem zasiłku i jest kilka pomysłów. Rozważana jest m.in. propozycja prezydenta Andrzeja Dudy, by zasiłek ten wyniósł 1200 zł. Pożar składowiska odpadów w Fałkowie w województwie świętokrzyskim, mówi Marcin Nega ze Straży Pożarnej w Kielcach. W tej chwili na miejscu działa 10 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Dysponowane są kolejne zastępy, w tym ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze z sąsiednich powiatów. Na miejsce również jedzie kontener z aparatami ochrony dróg oddechowych. Pali się składowisko o wymiarach około 30 na 40 metrów, pryzma wysoka na prawie 10 metrów. Na razie nie wiadomo, ile potrwa gaszenie pożaru i co było jego przyczyną. Od północy można korzystać z miejskich rowerów. Zakaz wprowadzono od 1 kwietnia do 5 maja. Rowerzyści mogą korzystać ze zwykłych i elektrycznych pojazdów, ale muszą zachować środki bezpieczeństwa. W tym sezonie z powodu koronawirusa jazdę powinno się połączyć ze zwiększonym bezpieczeństwem, o co apelował pod koniec kwietnia premier Mateusz Morawiecki. Bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby nie tylko służby miejskie, ale też każdy, kto może i kto chciałby korzystać z tego typu dodatkowych sprzętów, nosił przy sobie jakiś środek dezynfekcyjny po to, żeby takich zakażeń nie było. Przed i po skorzystaniu z roweru warto samemu zdezynfekować rączki kierownicy i siodełko oraz używać rękawiczek ochronnych w czasie jazdy. Największy operator systemów rowerów publicznych, Nextbike Polska, zapewnił, że pojazdy są dezynfekowane dwa razy dziennie. O północy wypożyczalnie zaczęły działać w kilkudziesięciu miastach i na kilku obszarach. Ale jeszcze do 1 czerwca stopniowo będą uruchamiane systemy w Tychach, Pszczynie, Goczałkowicach-Zdroju, Otwocku i Kędzierzynie-Koźlu. Paulina Kurek, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe, Adam Malecki. Polski Związek Piłki Nożnej opublikował dzisiaj rano specjalny komunikat w sprawie powrotu klubów Ekstraklasy do treningów. Na podstawie raportów medycznych i przeprowadzonych w ostatnich dniach testów, od dzisiaj do zajęć w większych grupach może przystąpić 6 klubów. To Śląsk Wrocław, Piast Gliwice, Raków Częstochowa, Górnik Zabrze, Zagłębie Lubin i Pogoń Szczecin. W pozostałych drużynach trwa dalsza diagnostyka, a treningi odbywają się indywidualnie. Odmrażana jest piłka nożna, powrotu do rywalizacji albo przynajmniej stworzenia planu powrotu domagają się także przedstawiciele innych dyscyplin, nie mniej popularnych. By ich głos był bardziej słyszalny, prezesi trzech zawodowych lig, piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki, połączyli siły. Marek Janicki, Paweł Zagumny i Radosław Piesiewicz czekają na konkretne rozwiązania, a wspólne stanowisko przedstawia prezes Piesiewicz. Chcemy razem wystosować apel do rządu, spotkać się z panem premierem, z panią minister sportu, żeby od 1 czerwca była możliwość odmrażania sportów halowych, treningu, tym bardziej, że każda z lig chce wystartować i chce jakby jak najszybciej wrócić do gry, a żeby wrócić do gry trzeba jak najszybciej pozwolić nam na trenowanie na halach. Nie ukrywam, że jeżeli powracamy do centrum handlowych, to patrząc na to wszystko, na to odmrażanie, no to trzeba pamiętać też o sportach halowych. Do powrotu do rywalizacji pali się także Mike Tyson. Żelazny Mike, jeden z najlepszych bokserów historii, zwany także Bestią, znowu trenuje. Kilka dni temu zapowiedział, że wraca na ring i chce stoczyć pokazowe walki. Były król wagi ciężkiej chciałby, aby dochód z tego typu widowisk przeznaczony był na rzecz osób bezdomnych i uzależnionych od narkotyków. Na deklaracjach się nie kończy. Tyson ostro wziął się do pracy. Jego obecny trener Rafael Cordeiro zdradził teraz, jak wyglądają wspólne treningi. Podkreślił on, że jest zachwycony formą swojego podopiecznego, który ostatnie oficjalne starcie przegrał w 2005 roku, a ostatni raz w ringu sparował 10 lat temu. Nie wiedziałem, czego się mogę po nim spodziewać. Zobaczyłem jednak boksera, który ma siłę i szybkość jak 20-paroletni zawodnicy. Każdy, kto zdecyduje się z nim boksować, musi być świetnie przygotowany, mówił Cordeiro. Z Mike'iem Tysonem współpracuje on od 3 tygodni. Zajęcia trwają od 60 do 90 minut. Za pół roku żelazny Mike, który ma obecnie 53 lata, ma być gotowy do powrotu na ring. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Kolejny Sport w Trójce, kilka minut po 17. Na wschodzie i południowym wschodzie kraju zachmurzenie duże i opady deszczu, w rejonach podgórskich także deszczu ze śniegiem, w górach śnieg, opady okresami o natężeniu umiarkowanym. W pasie od Mazur po Dolny Śląsk zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, no i wysoko w Sudetach śnieg. W centrum i na północnym wschodzie z kolei możliwe burze. Na północnym zachodzie zachmurzenie przeważnie umiarkowane i tam bez opadów. A temperatura w Zakopanem 3 stopnie, ale poza tym 9 w Białymstoku, Przemyślu, Rzeszowie i Lublinie, 10 w Kielcach, 11 w Krakowie i Warszawie, 12 w Katowicach i Gdańsku, 13 w Łodzi, Suwałkach, Olsztynie, Koszalinie i Jeleniej Górze, 15 w Opolu, Wrocławiu, Poznaniu, Toruniu, Bydgoszczy i Szczecinie, a najcieplej 16 w Zielonej Górze i w Gorzowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zadajemy sobie bez końca pytanie, co w istocie wydarzyło się na planecie Solaris. I dlatego zwyciężczyni plebiscytu Trójki na powieść stulecia powraca. Stanisław Lem. Solaris. Kelvin Arkadiusz Jakubik. Harry, Eliza Rysembel, Snaut i Sartorius, Piotr Machalica, muzyka Łukasz Borowiecki. Codziennie około 11.45. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Barbara, wróciłem. No, powiem ci, sklepy już otwarte i wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? Jak to dlaczego? Bo jest taniej nawet o 70%. Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. To

odkryć to wszystko, co złe. Zbigniew Wodecki, a także Mitch & Mitch, to Państwo dobrze wiedzą i przypominamy od samego rana, dziś 70. urodziny Zbigniewa Wodeckiego. Tu Trójka, dokładnie kwadrans po 9. Zapraszamy do Trójki. A przy telefonie gość, kapitan dr Jacek Siewiera, dowódca polskiej misji szkoleniowo-medycznej w Chicago, ale wcześniej także dowódca podobnej misji w północnych Włoszech, w Bergamo i Brescia. Dzień dobry, panie kapitanie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Chyba obudziliśmy, bo pan jeszcze w czasie amerykańskim, zdaje się, funkcjonuje. Świeżo po powrocie? No, rzeczywiście, niedawno wróciliśmy ta różnica czasu daje się trochę bez znaki. Trzeba wracać do rzeczywistości. Wracamy do polskiego rytmu czasowego. Obie misje, one, zacznijmy może od tego, jak wyglądały i na czym polegały, jakie było założenie takiej misji. Jak to wyglądało? W obu wypadkach misje miały na celu pozyskanie doświadczeń i zrozumienie natury problemu, z jakim mierzą się zarówno Włosi, jak i Amerykanie za Atlantykiem. Natomiast misje były całkowicie różne. W zasadzie wspólnym mianownikiem była tylko i wyłącznie choroba COVID-19 i wywoływana wirusem SARS-CoV-2. Natomiast w przypadku Lombardii była to misja oparta o pomoc Włochom w obliczu załamania się systemu ochrony zdrowia. Natomiast w przypadku amerykańskim była to misja o charakterze doradczym, naukowo-doradczym. To może o tej amerykańskiej w tej chwili od niej zacznijmy, bo ona bardziej na świeżo. Jak to wyglądało? Co państwo zastali w Chicago? Przebieg epidemii w Stanach wygląda zupełnie inaczej niż w Europie. Co prawda, owszem, miasto jest również w lockdownie, jest również zamknięte z pewnymi ograniczeniami ruchu, ale te ograniczenia ruchu tam są znacznie lżej traktowane. Zamknięte są restauracje, sprzedają tylko na wynos, natomiast noszenie masek jest tylko zaleceniem. Wiele elementów jakby jest traktowanych luźniej, a co najważniejsze, szpitale pomimo zajęcia na przykład 200 albo 300 stanowisk intensywnej terapii w dalszym ciągu zachowują wolne stanowiska i zachowują możliwości rozwinięcia kolejnych miejsc do leczenia tych najciężej chorych. Czyli ten system amerykański jest wydolny w tej chwili? Tak może? W zasadzie tak. Nie chciałbym się odnosić jedynie do Nowego Jorku, w którym najprawdopodobniej był moment pewnej niewydolności opartej nie tyle o brak stanowisk intensywnej terapii, co personelu. Natomiast w Illinois bez wątpienia system jest w zupełności wydolny, ma rezerwę, szacowałbym ją na 25-30%, zresztą Amerykanie w tym szacowaniu są doskonali, bo oni, potęga tego państwa polega właśnie na ogromnej zdolności zbierania danych. Oni w sytuacji epidemii, w której administracja i stanowa, i rządowa jest wystawiona na ogromne obciążenie i pracę pod presją, oni jeszcze znajdują możliwości i środki techniczne do tego, by zbierać dane. Panie kapitanie, robi to niesamowite wrażenie. Dwa razy dziennie wojsko zbiera dane ze wszystkich szpitali, rozdziela środki ochrony indywidualnej pod potrzeb, przekierowuje pacjentów, respiratory transportuje. No, robi to organizacyjnie i logistycznie ogromne wrażenie. To jeszcze dopytam trochę o te doświadczenia z Chicago. Udało się zetknąć z terapią, z próbami leków. Jakie są te doświadczenia? No tutaj doświadczenia są bardzo zbliżone do tego, co pewnie w bardzo takiej powierzchownej wersji większość Europejczyków już też wie i zna. Mianowicie Remdesivir, Tocilizumab to dwa leki, które zachowują pewną skuteczność. To nie jest stuprocentowa skuteczność w przypadku leczenia, ale daje pewną poprawę i pewne możliwości skrócenia okresu rekonwalescencji po samym przejściu choroby COVID-19. Są to leki, które tam były testowane od kilku tygodni w różnych fazach choroby, w różnych cyklach 5-10-dniowych, w różnych dawkach. No i one rzeczywiście warte są tego, żeby pogłębić te badania. Wiemy, w którym kierunku je prowadzić, wiemy, w jaką stronę iść. Możemy mieć nadzieję w stosunku do tych dwóch leków? Jak najbardziej tak, przy czym są to nadzieje ograniczone. Mhm. Na pewno nie są to leki, które w cudowny sposób pozwolą nam zwalczyć tę chorobę. Wręcz nie należy się tego spodziewać. Są to leki, które mogą pomóc pacjentom zakażonym, których stan ulega pogorszeniu progresji, mogą pomóc w uniknięciu na przykład intubacji czy przebiegu wymagającego terapii podtrzymującej życie. Szczególnie myślę tu o leku przeciwwirusowym, bo tocilizumab jest lekiem, którego zadanie jest zupełnie inne. Jego zadaniem jest wyciszenie burzy cytokinowej, czyli takiej nadmiernej odpowiedzi immunologicznej na zakażenie wirusem SARS-CoV-2. To jeszcze powróćmy może do tej pierwszej misji, którą także pan dowodził, do północnych Włoch, Bergamo, Brescia, tam także szpitale. A co tam państwo zastali, jak to wyglądało? No to są zupełnie dwie różne misje i tam sytuacja była dramatyczna. To była misja realizowana w warunkach załamania się systemu ochrony zdrowia, załamania się również systemu ratownictwa medycznego i pewnej niewydolności struktur państwowych, z wszystkimi tego skutkami. To było miejsce typowe dla wojskowej służby zdrowia. Znaczy blokady na drogach, brak ludzi na ulicach, niczyje samochody na parkingach pod szpitalami, już niczyje. Trudno to opisać. Ale niewątpliwie Włosi i północne Włochy przerobiły sytuację, w której na 30 osób, 40 osób zgłaszających się do oddziału ratunkowego w stanie niewydolności oddechowej, respirator i pełnospektralną terapię można było zaoferować jednej, dwóm osobom. Natomiast personel medyczny zmuszony był. To są te momenty wyborów, podjęcia decyzji, mniej sprzętu niż potrzebujących? Zdecydowanie tak i te wybory były w Lombardii na porządku dziennym. A czasami brak wyboru, bo i takie sytuacje, w których całkowicie brakowało sprzętu i nie było możliwości przekazania go komuś, były na porządku dziennym. Bardzo trudne doświadczenia. Panie kapitanie, gdybyśmy mogli porównać właściwie trzy sytuacje, bo miał pan także do czynienia z chorymi na COVID-19 w Polsce. Polska, Stany Zjednoczone, Włochy. Jak wygląda to porównanie? Całkowicie różne trzy sytuacje. Mhm. Oczywiście w Polsce sytuacja wygląda bardzo dobrze z punktu widzenia lekarza. Mam świadomość ryzyk, z jakimi wiąże się luzowanie ograniczeń w polskiej gospodarce i najprawdopodobniej ze zwiększeniem zakażeń spodziewanym, ale mimo wszystko liczba pacjentów i sposób rozprzestrzeniania się choroby w Polsce jest pod dużą kontrolą i to od samego początku epidemii. Stąd też oczywiście może nieco być przeciągnięty okres, w którym będziemy obserwować spadek liczby zakażeń lub może on przejść w fazę jesienną. Natomiast bez wątpienia nie mamy sytuacji tak dramatycznej, tak przerażającej, jak ta, która miała miejsce czy we Włoszech, czy we Francji, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Hiszpanii. To nawet nie ma czego porównywać. To może jeszcze skorzystam z pana autorytetu, dobrze? I poprosiłbym o taki apel. Rzeczywiście może mamy takie doświadczenie, że trochę tracimy czujność na ulicach. Te maseczki gdzieś nie założone tak jak trzeba, tylko na szyi. Może jeszcze powinniśmy przypominać te apele. I tutaj zwrócę się do pana o pomoc. Tak, to prawda. To znaczy, maseczka na szyi nie daje absolutnie żadnego efektu, a ze wszystkich ograniczeń, jakie nasze społeczeństwa muszą na siebie przyjąć i przyjęły, noszenie maseczki jest naprawdę najmniejszym ciężarem. Warto sobie zdać sprawę z tego, że tak wielkie mocarstwo jak Stany Zjednoczone dzisiaj nawet w szpitalach odczuwa wyraźny brak środków ochrony indywidualnej. W Polsce nie mamy już tego problemu. On występował na samym początku epidemii, w pierwszych tygodniach, jak zresztą w każdym kraju, bez wyjątku, z Chinami łącznie, że tych środków ochrony indywidualnej brakowało. Natomiast aktualnie tych braków w takiej ilości nie ma. I korzystanie z maseczki z reguły profesjonalnej, którą możemy łatwo kupić, nie musimy jej adaptować, nie musimy jej recyklingować, jak robią Amerykanie. Amerykanie mają na to napisane procedury i w szpitalach recyklingują te maseczki. Sytuacja, w której możemy ją sobie swobodnie kupić, powinna skłaniać nas do tego, by z optymizmem i zaangażowaniem korzystać z tego sprzętu, po to, by nie okazało się, że kiedyś nam go zabraknie. Bardzo panu dziękujemy, że udało się znaleźć czas. Kapitan dr Jacek Siewiera, dowódca Polskiej Misji Szkoleniowo-Medycznej w Chicago, także na innej misji północnych Włoch. Dziękuję i do usłyszenia. Zapraszamy do Trójki, 26 minut po 9:00. It made. Don't they know we're so afraid? Solution. We're afraid to be alone. Everybody got to have a home. Solution. Just a boy and a little girl. Trying to change the whole wide world. Solution. The world is just a little town. Everybody trying to put us down. Jeff Beck i Johnny Depp. Już niedługo w Trójce informator ekonomiczny. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 9:30. Informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna, zapraszam, a naszym gościem jest Michał Potoczek, prezes operatora Chmury Krajowej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Polska ma szansę być cyfrowym sercem Europy, tak powiedział dyrektor polskiego oddziału Microsoft po ogłoszeniu partnerstwa z operatorem Chmury Krajowej i największej w historii kraju inwestycji w technologię cyfrową na poziomie $1 miliarda. Panie prezesie, co się kryje za tą inwestycją i porozumieniem? Chmura Krajowa powstała 18 miesięcy temu, żeby dostarczyć polskim przedsiębiorcom nowoczesne technologiczne rozwiązania, które dzisiaj są niezbędne, żeby skutecznie realizować swój biznes, być konkurencyjnym na globalnym rynku. I wczoraj ogłosiliśmy kolejny krok w naszej strategii. Partnerstwo z firmą Microsoft, dzisiaj największym przedsiębiorstwem na świecie. I to partnerstwo ma wiele wymiarów. Jednym z nich jest powstanie infrastruktury w Polsce. Uruchomimy w Warszawie centrum danych z usługami Microsoft Azure, czyli całą platformą różnego rodzaju infrastrukturalnych komponentów, które umożliwiają budowanie usług cyfrowych, jak również narzędzi pracy zdalnej, pracy grupowej, dzisiaj niezbędnych do tego, żeby efektywnie pracować w czasie, gdzie większość pracowników albo pozostaje w domu, albo jest gdzieś rozproszona po różnych lokalizacjach. Oprócz tego, w ramach tego partnerstwa zaoferujemy przedsiębiorcom całą akcję dotyczącą edukacji, jak w sposób efektywny korzystać z tej technologii, żeby budować dobre rozwiązania biznesowe, jak również będziemy wspierać procesy transformacji, czyli będziemy doradzać, będziemy pokazywać, jak można usprawnić procesy, jak można zmodyfikować istniejące aplikacje, będziemy asystować przy migracji tych aplikacji do chmury. I na koniec pomożemy w sposób efektywny już na tej chmurze zostać, optymalizując koszty i dodając nowe komponenty technologiczne. A które firmy będą mogły z tego skorzystać? To jest oferta, którą kierujemy do wszystkich sektorów i do wszystkich firm bez względu na skalę. Dzisiaj każda firma potrzebuje tych elementów cyfrowych. Jeśli jest duża, to potrzebuje ich w trochę innym wymiarze i trochę innych. Natomiast jeśli jest mała, to również potrzebuje platformy, na której może uruchamiać usługi. Weźmy przykład rynku detalicznego, sprzedaży detalicznej. No dzisiaj tylko ci, którzy byli gotowi do sprzedaży online, mieli do tego narzędzia właściwe, sobie z tą sytuacją radzą. Więc bez względu na skalę biznesu i sektor, dzisiaj każdy potrzebuje tych technologii i nasza oferta będzie skierowana do wszystkich. Partnerstwo z firmą Microsoft to kolejne takie strategiczne porozumienie zawarte przez Chmurę Krajową od momentu jej powołania przez PKO Bank Polski i Polski Fundusz Rozwoju, bo w ubiegłym roku, we wrześniu, takie porozumienie zostało zawarte też z firmą Google. Czy te porozumienia są porównywalne? Tak, ja myślę, że one są dość porównywalne. W obu przypadkach realizujemy tą samą strategię, czyli a, dostarczamy usługi na terenie Polski. Zarówno Microsoft, jak i Google uruchamiają w Warszawie swoje centra danych i to jest niezwykle ważne z dwóch powodów. Po pierwsze, ja uważam osobiście, że systemy krytyczne w państwie i takie najważniejsze aplikacje powinny być obsługiwane na terenie Polski ze względów bezpieczeństwa. Dwa, mając te centra danych w Warszawie, umożliwiamy też dużym firmom, które mają własną infrastrukturę, która jest złożona i wymaga dłuższej transformacji, budowanie hybrydowych rozwiązań, gdzie odległość od tej chmury nie jest ograniczeniem. Jeżeli dzisiaj duża firma w Warszawie chce zintegrować swoje data center z chmurą, to może to zrobić z chmurą, która jest we Frankfurcie, w Dublinie, w Amsterdamie i to powoduje pewne techniczne ograniczenia. Mając tą chmurę bliżej, to ograniczenie jest przenosimy i ułatwiamy firmom skuteczną transformację w dużo prostszy sposób. Jednocześnie mamy akcje edukacyjne, w obu przypadkach podobne z Googlem. W tym roku wyszkoliliśmy już kilka tysięcy inżynierów na rynku. Te szkolenia ciągle trwają do końca roku, prawdopodobnie to będzie około 10 tysięcy ludzi. Inwestujemy również podobnie w przedsiębiorców, pomagając im uruchamiać nowe usługi właśnie na chmurze. Panie prezesie, a na koniec pytanie, co w ogóle przyciąga tych amerykańskich gigantów technologicznych do Polski? Wiadomo, przyciąga ich szansa zarobienia pieniędzy. Myśmy ich przekonywali bardzo długo do tego, że Polska jest dobrym miejscem do zainwestowania, bo mamy bardzo duży rynek, jeśli chodzi o przedsiębiorców, którzy potrzebują nowoczesnych narzędzi, więc jest business case do tego, żeby uruchamiać te usługi w Polsce. Dwa, wszystkie te firmy, o których mówiliśmy, one są na takim etapie, że one już mają po kilkadziesiąt centrów danych na świecie i patrzą na nowe terytoria, które mogą zagospodarować. I Polska jest ciekawym miejscem, bo jest sercem Europy Centralnej. W związku z tym do zeszłego roku nie było żadnego dużego dostawcy chmury publicznej, który w tym regionie inwestował. Google był tym pierwszy, który się zdecydował. Dzisiaj ogłaszamy kolejnego, czyli Microsoft. I z perspektywy regionu to jest wielka rzecz, bo wszystkie kraje ościenne będą mogły z tej platformy korzystać. No a z perspektywy tych globalnych przedsiębiorstw to jest nowy obszar, w który mogą zainwestować i jednocześnie zaadresować potrzeby wielu swoich klientów, nie tylko z Polski, ale także krajów regionu. Michał Potoczek, prezes operatora chmury krajowej, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i życzę Państwu miłego dnia. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. W okresie menopauzy najbardziej obawiam się uderzeń gorąca i wahań nastroju. A ja zimnych potów i nadmiernej wagi. Ja się boję osłabienia kości. Nie ma się czego bać. Suplement diety Klima Forte zawiera wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz len, który wspiera kontrolowanie wagi. Do tego teraz dobowa dawka Klima i Forte dostarcza aż 2000 jednostek witaminy D, potrzebnej do utrzymania zdrowych kości. Teraz stosuję Klima Forte i niczego się nie obawiam. Klima Forte. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do Trójki, za 22 minuty będzie 10. Godzinę temu wspominaliśmy o tym, że dziś dzień bez diety. I troszkę o czekoladzie, takiego domowego wyrobu. I słuchacz ma pytanie. Czy znacie Państwo skład wyrobu czekoladopodobnego? Ja pamiętam, taką czekoladę kupowaliśmy w czasach niedawnych, bo to były lata 80., 90., były rzucane na polski rynek. Coś takiego jak wyrób czekoladopodobny. I nie pamiętam składu. Czy może Państwo znacie skład tej czekolady? Być może ktoś pomoże. 227 trójek. Ja szybko pobiegłem i znalazłem takie stare opakowanie. I tam jest skład, proszę pana. Cukier, utwardzony tłuszcz roślinny, serwatka w proszku z mleka. Kakao w proszku o obniżonej zawartości. Emulgator też jest, wie pan, i aromat. Tak to wygląda. Dzień dobry. Mówi Krystyna Prońko. Proszę, zostań z Trójką w domu. Serdecznie pozdrawiam. Dzielny człowiek, gdy sprzedał dom i został sam, szkatuły miał jak trzej królowie i wielki pociąg miał do dam. Szkatuły miał jak trzej królowie wielki pociąg miał dodać. Panny mego dziadka. Zbigniew Wodecki, Mitch & Mitch także. 227 trójek. Przed chwilką słyszałam, jak pan pytał o wyrób czekoladopodobny, a ja chciałam przypomnieć taką rzecz, że któryś z redaktorów w tamtych czasach nazywał ten wyrób byle jadą. Oj, chyba się domyślam, który to redaktor mógł być. A jeśli chodzi o ten skład, który przytoczyłem, skład wyrobu czekoladopodobnego, słuchacz napisał, że ktoś mnie oszukał. Aromatu to tam nie było. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. Wczoraj mówiliśmy o prawdopodobnym scenariuszu, jakim jest powrót do festiwalowego życia w Irlandii już w sierpniu. Rodzimi organizatorzy imprez plenerowych nie mają nadziei na podobny rozwój wydarzeń w Polsce. Już zdążył odwołać się Kraków Life Festival odbywający się w przedostatni weekend sierpnia, a teraz jego śladem idzie Cieszanów Rock Festival, rozgrywająca się w tym samym czasie na Podkarpaciu impreza dla miłośników klasycznego rocka. Podczas nieplanowanej wcześniej nieobecności w rzeczywistej rzeczywistości organizatorzy zapraszają do tej wirtualnej. W mediach społecznościowych festiwalu będzie można m.in. śledzić przegląd zespołów oraz wziąć udział w live czacie z artystami. Może live na czacie. Wystąpić mieli m.in. Me and That Man, Farbenlehre, Włochaty i The Analogs. Do pozostania w domu zachęcają również The Rolling Stones i wyciągają poważny argument. W ramach serii Extra Leaks co niedzielę o 21:00 czasu polskiego na oficjalnym kanale zespołu na YouTubie pojawiać się będą dodatki z 6 filmów koncertowych. Wszystkie do tej pory dostępne były tylko na DVD. Na pierwszy ogień poszły już te z trasy Ole Ole Ole po Ameryce Południowej w 2016 roku. Znalazły się wśród nich Out of Control i Painted Black z Buenos Aires, Honky Tonk Woman i Sympathy for the Devil z São Paulo oraz You Got the Silver, Midnight Rambler i Miss You z Limy. Następne w kolejce są nagrania z wcześniejszej o ponad 2 dekady trasy Voodoo Lounge. Ofiarami koronawirusa padają kolejni muzycy. Wczoraj napłynęła informacja o tym, że walkę z chorobą przegrał również Dave Greenfield, klawiszowiec The Stranglers. Golden brown, texture like sun, lays me down with my mind. She runs throughout the night, no need to fight, never a frown. 71-letni muzyk dołączył do zespołu w 1975 roku, kilka miesięcy po jego powstaniu i zagrał na wszystkich płytach. Wypracował swoje charakterystyczne brzmienie, grając m.in. na klawesynie i organach Hammonda. Był autorem muzyki choćby do tego utworu. Temptress, through the ages she's heading west, from far away face for a day. Never a frown with golden brown. Muzyczny rozkład jazdy i Krystian Hanke. Bardzo dziękujemy. Oczywiście zapraszamy na jutrzejsze wydanie. Jutro także będą informacje ważne. Za 9 minut 10. Teraz też ważne informacje, bo będziemy Państwu przybliżali to, co się dziś wydarzy. Dzisiaj w Trójce. I na co warto zwrócić uwagę? Oczywiście kwadrans po 13:00, to już Państwo bardzo dobrze wiedzą. Kocham pana, panie Sułku, czyli Marta Lipińska i Krzysztof Kowalewski. Tego nie wolno państwu przegapić. Słuchowisko Jacka Janczewskiego. 13:15, to przypominam. No a poza tym sporo o książkach, bo i proza czytana w Trójce, czyli Akademia Pana Kleksa, to 10:30. Oczywiście Piotr Frączewski, kolejne spotkanie. Będzie także Solaris Stanisława Lema. To kwadrans przed 12:00. I też powieść dla młodzieży Bracia Sisters. To także stały zestaw, czyli państwo dobrze wiedzą. A jeśli chodzi o książki, to polecam także to, co Trójka poleca dzieciom. Agnieszka Obszańska przygotowała. 15 minut po 11:00. Nudy nie ma, czyli będzie książka. Warsztaty online organizowane przez Warsztaty Kultury w Lublinie. Podczas warsztatu wideo będzie można przyjrzeć się różnym książkom, poznać z jakich elementów się składa i właściwie własnoręcznie taką książkę zrobić. To kwadrans po 11:00. Agnieszka Obszańska. Mówimy do usłyszenia. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Izabela Woźniak, Monika Rutka i Marcin Łukawski. Bardzo dziękuję za wszystkie listy i ciepłe słowa. Dziś jeszcze jedna urodziny. Pan Artur. Dzień dobry, mówi Artur Rojek. Zostańcie w domu z Trójką. Ach, się trzymać w pionie, kiedy wieje. Jak zatańczyć, gdy się pali grunt, dziki wschód. Walczę, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt. I możemy milczeć, tak normalnie milczeć. Poranny śnieg jak biały dym, aż ukoi. I możemy milczeć, tak normalnie milczeć. Jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę.